भी गुलाबी आंखों से तू पिला दे तो मैं पीने का नाम न लूं, मैं पीने का नाम न लूं। गुलाबी गुलाबी आंखों से तू पिला दे तो मैं पीने का नाम न लूं, मैं पीने का नाम न लूं। हे शराबी शराबी पलकों से तू छका दे तो मैं हाथों में जाम न लूं, मैं पीने का नाम न लूं। नशे की बंद बोतल जरा सा घूंघट मुख से उठा दे तो मैं पीने का नाम न लूं, मैं हाथों में जाम न लूं। आंखों से तो पिला दे तो मैं